Multivitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 kwietnia, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Jutro albo pojutrze rząd zadecyduje, co dalej z ograniczeniami na czas pandemii. Opozycjoniści z czasów PRL apelują do posłów Porozumienia o poparcie dla głosowania listownego. W warszawskim szpitalu wyzdrowiał 100-latek zakażony koronawirusem. Lada dzień rząd ma podjąć decyzje dotyczące znoszenia kolejnych środków ostrożności na czas pandemii koronawirusa. Mówił o tym w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller. Większość obostrzeń myślę, że jeszcze nam będzie towarzyszyła całkiem długo. Mówię tutaj o konieczności noszenia maseczek. Natomiast faktycznie jutro, pojutrze będą podejmowane decyzje dotyczące drugiego etapu znoszenia obostrzeń po tym, jak spłyną dane dotyczące tego tygodnia, który minął od wprowadzenia pierwszego etapu i na tej podstawie będzie przyjęta data uruchomienia tego kolejnego etapu, czyli m.in. otwarcia hoteli, miejsc noclegowych, otwarcia weekendy, marketów budowlanych czy otwarcia niektórych instytucji publicznych. Od tygodnia ponownie można wchodzić do lasów i parków, a sklepy obsługują większą liczbę klientów naraz. Kolejne wyznaczone przez rząd etapy to otwarcie hoteli i bibliotek, następnie zakładów fryzjerskich i restauracji, a na końcu teatrów, kin i siłowni. Włosi zdezorientowani po rządowym dekrecie, zgodnie z którym jedynym powodem do przemieszczania się może być wizyta u krewnych. Nowe wytyczne każą Włochom wciąż posiadać przy sobie tak zwany autocertyfikat z adresem zamieszkania i celem podróży. Dozwolony jest przejazd do pracy czy lekarza albo związany z uprawianiem sportu lub odwiedzinami krewnych. I tu pojawiają się różne interpretacje słowa krewny. Jedni utrzymują, iż chodzi o każdego członka rodziny, inni, powołując się na kodeks cywilny, twierdzą, że chodzi tylko o krewnych pierwszego i drugiego stopnia. Wyczekiwana przez wielu rezygnacja z części ograniczeń w rzeczywistości zdezorientowała wielu Włochów. Nie mają pewności, co oznacza konieczność noszenia maseczek w dostępnych publicznie miejscach zamkniętych, w których nie można zagwarantować zachowania odpowiedniej odległości. Włosi pokładają nadzieję w okulnikach, które winny ukazać się zanim dekret zacznie obowiązywać, czyli przed 4 maja. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Opozycjoniści z czasów PRL apelują do posłów Porozumienia w sprawie wyborów prezydenckich. Dziś liczy się tylko dobro Rzeczpospolitej, a nie satysfakcja tego czy innego polityka. Czytamy w liście, który podpisało ponad 70 osób. Działacz opozycji antykomunistycznej Adam Borowski zwraca również uwagę na poważne konsekwencje ewentualnego odrzucenia ustawy o wyborach korespondencyjnych. Jeżeli ta ustawa nie zostanie przyjęta, to będzie taki chaos, po prostu chaos zarówno konstytucyjny, polityczny, że my nie możemy sobie w tej chwili na to pozwolić. Ustawę przyjęli już posłowie, teraz pracuje nad nią Senat, w którym większość ma opozycja. Senatorowie najprawdopodobniej skierują ustawę z powrotem do Sejmu. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo chce zrobić wszystko, aby odzyskać nadpłatę za dostawy gazu w ramach kontraktu jamalskiego. Pod koniec marca Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok, w którym uznał, że PGNiG płacił za gaz nierynkowe, zawyżone ceny. W rezultacie powstała nadpłata oszacowana na 1,5 miliarda dolarów, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia prezes spółki Jerzy Kwieciński. Wyrok sądu arbitrażowego dotyczył wyłącznie formuły cenowej. Ten wyrok nie dotyczył kwestii operacyjnej, czyli jak ta wypłata tych naszych nadpłaconych przez nas pieniędzy ma wyglądać. Ale my niezwłocznie po ogłoszeniu tego wyroku rozpoczęliśmy proces uzyskania zapłaty. Robimy to wykorzystując wszelkie możliwości prawne i proceduralne. Podobny spór z Gazpromem ukraińskiej spółki gazowej trwał około 3 lat. Gość Trójki uważa jednak, że PGNiG osiągnie cel szybciej. Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 lat został przedłużony do 3 maja, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak podkreśla rzecznik ZUS Paweł Rebrowski, zasiłek jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Nie zmieniły się zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jego długość nie zależy od liczby dzieci. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę. Na przykład jeden z rodziców jest bezrobotny, bądź korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. O zasiłek mogą się starać także rodzice albo opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, którzy nie chodzą do pracy, by zapewnić im opiekę. W Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie wyzdrowiał 100-letni pacjent zakażony koronawirusem. Pan Stanisław Bigos to były partyzant i strażak. W całym kraju koronawirusa pokonało do tej pory prawie 2,5 tysiąca pacjentów. To był serwis Trójki. Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Tomasz Gorazdowski. Informacje z Formuły 1 na początek. Dziś ogłoszono, że wyścig o Grand Prix Francji został oficjalnie odwołany. To trzeci wyścig z pierwotnego harmonogramu 22 wyścigów, który został skasowany, dołączając do Grand Prix Australii i Monako. 7 innych, w tym wyścigi w Chinach, Wietnamie, Bahrajnie, Holandii, Hiszpanii, Azerbejdżanie i Kanadzie, nadal jest odłożonych. Niewykluczone, że wszystkie wyścigi F1 w tym roku będą musiały odbyć się bez kibiców na trybunach. A takich zawodów nie zamierzają organizować Azerbejdżan i Rosja. Nie bierzemy pod uwagę organizacji wyścigu bez kibiców. Mamy nadzieję, że do końca czerwca pojawią się możliwości i warunki, w których Baku będzie gotowe przyjąć zespoły i fanów. Napisano w oświadczeniu promotora Grand Prix Azerbejdżanu. 4 maja piłkarze ekstraklasy mają wrócić do treningów indywidualnych, a tydzień później rozpoczną zajęcia w grupach. Mecze mają się odbywać bez udziału publiczności, a zawodnicy mają przechodzić szczegółowe badania. Mówi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. To jest wielka szansa dla klubów, dla piłkarzy, żeby przetrwać, żeby wrócić do normalności i teraz piłka jest po ich stronie. To nie powinni starać się nie zawieść. Protokół nie jest łatwy. My generalnie jako naród nie lubimy, jak ktoś nam coś rozkazuje, coś nam każe, nas do czegoś zobowiązuje. Każdy by chciał robić tak, jak mu się wszystko podoba. Natomiast tutaj jest sytuacja dość jasna, klarowna. Nie jest żadnym jakimś wielkim wyrzeczeniem. Po prostu trzeba być troszeczkę, jak się mówi, uważny, przebywać w gronie ludzi, którzy są sprawdzeni i gramy. Zagranie prawie w 2 miesiące 11 meczy, no to nie jest jakiś morderczy wysiłek. Poza tym będą grali niedziela, środa, niedziela, a potem idzie tydzień przerwy. Zawsze to jest tak zrobione, że nie wydaje mi się, żeby ktoś z piłkarzy musiał płakać, że czuje się za bardzo zmęczony. No, poczują nasi rytm taki, jaki grają poważne drużyny przez całe swoje kariery i poważni piłkarze przez swoje kariery grają bardzo często. Tak to rozpisała Ekstraklasa i to jest dobrze zrobione. Mirosław Kloze od lipca zostanie asystentem Hansa Flicka w Bayernie Monachium. Wedle doniesień były napastnik reprezentacji Niemiec miał odrzucić ofertę z innego klubu. Do jego zajęć w Bayernie ma należeć praca z napastnikami. Kiedyś czymś takim zajmował się Gerd Müller, ale jego stan zdrowia nie pozwalał mu na dalszą pracę w Bayernie. Grupa niemieckich zawodowych tenisistów na czele z Dustinem Brownem, który ma na koncie wyeliminowanie z Wimbledonu Rafaela Nadala, wystąpi w pokazowym turnieju, który rozpocznie się już w piątek w miasteczku Hohengrenhausen. Impreza będzie transmitowana na żywo w internecie, a począwszy od 8 czerwca mają być kolejne turnieje. Wstępnie swój udział potwierdził już m.in. Kohlschreiber, a rozmowy trwają z Aleksandrem Zwieriewiem i Angelique Kerber. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko nad ranem na wybrzeżu więcej chmur i niewykluczony deszcz. Temperatura spadnie do 4 stopni Celsjusza na wschodzie i 9 na północnym zachodzie. We wtorek także deszcz nad morzem, termometry pokażą od 19 do 23 stopni na przeważającym obszarze kraju, chłodniej na wybrzeżu 14-16, a cieplej na Dolnym Śląsku nawet 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w nos. NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. A teraz 10 minut po 21. Zostań w domu z Trójką. No i właśnie, proszę Państwa, po 21, jak zapowiadaliśmy, wcześniej o godzinę będziemy przypominali trójkowe słuchowiska z archiwum Polskiego Radia. Dziś powtórzymy nietypowe dla naszej sceny słuchowisko, będące adaptacją prozy obcej, czyli opowiadań Michaiła Zoszczenki. Słuchowisko pod tytułem Życie osobiste. Jest to jeden z wyjątków, gdyż zazwyczaj prezentujemy dramaturgię współczesną polską. Zapraszam. Michał Zoszczenko. Życie osobiste. Arystokratka. Grigorij Iwanowicz głośno westchnął. Wytarł brodę rękawem i zaczął opowiadać. Nie lubię, ja wiecie, kapeluszowych bab. Baba w kapeluszu, fildekosowych pończoszkach, albo też z pieseczkiem na ręku, albo ze złotym zębem. Taka arystokracja to dla mnie wcale nie baba, a pustka w przestrzeni. Kiedyś tam faktycznie miałem zainteresowanie dla pewnej arystokratki. Spacerowałem z nią i prowadzałem do teatru. Właśnie w teatrze wszystko to się stało. Właśnie w teatrze ukazała ona swoją ideologię w całej rozciągłości. A zapoznaliśmy się na podwórzu naszego domu, na zebraniu. Patrzę, stoi taka jedna wypicowana, pończoszki ma i pozłacany ząb. Gdzie, powiadam, obywatelka zamieszkuje? Pod jakim numerem? Pod 7. Powiadam. Proszę bardzo, mówię, niech sobie obywatelka mieszka. I od razu jakoś mi nadzwyczaj przypadła do gustu. Zacząłem do niej chodzić pod 7. Czasem przychodzę jako osoba urzędowa. Jak tam u was, że tak powiem, obywatelko, w sensie niesprawności wodociągowo-kanalizacyjnej? Wszystko działa? Tak. Odpowiada. Działa. I otula się we flanelowy szal i więcej ani mru-mru, tylko oczami strzyże i ten ząb w ustach błyszczy. Z miesiąc do niej pochodziłem i oswoiła się. Zaczęła odpowiadać ze szczegółami. Wodociąg. Powiada. Działa. Dziękuję bardzo, Grigorij Iwanowiczu. Potem poszło energiczniej. Zaczęliśmy spacerować po ulicach. Wychodzimy na ulicę, a ona poleca ująć się pod rękę. Ujmuję ją pod rękę i wlokę się jak szczupak po piasku. A co mam do niej mówić? Nie mam pojęcia. I wstyd mi przed ludnością. Pewnego razu powiada do mnie. Co mnie pan... Powiada. Nieustannie prowadza po ulicach, aż mi się w głowie kręci. Pan... Powiada. Jako kawaler przy władzy zaprowadziłby mnie na ten przykład do teatru. To można, powiadam. Akurat nazajutrz komórka partyjna przysłała bilety do opery. Ja dostałem jeden bilet, a drugi ofiarował mi Waśka, ślusarz. Nie popatrzałem, że bilety są różne. Ten mój był na dół, a Waśki aż na galerię. No to żeśmy poszli. Siedzieliśmy w teatrze. Ona siadła na mój bilet, a ja na Waśki. Siedzę na górce i ni cholery nie widzę. A kiedy przechylę się przez barierę, to ją widzę. Ale też marnie. Pomarkociłem się, pomarkociłem i zszedłem w dół. Patrzę, a tu antrakt. A ona się w antrakcie przechadza. Moje uszanowanie, powiadam. Dzień dobry. Ciekawe, powiadam, czy funkcjonuje tu wodociąg? Nie wiem. Powiada i kieruje się do bufetu, a ja za nią. Przechadza się po bufecie i popatruje na ladę. A na ladzie stoi półmisek, a na tym półmisku ciastka. A ja, niby jaki indor, niby jaki burżuj niedorżnięty, kręcę się koło niej i proponuję: jeśli, powiadam, ma pani chęć skonsumować jedno ciastko, to proszę bez krępacji. Ja płacę. Merci, powiada. I nagle zmierza rozpustnym krokiem do półmiska, łapie takie jedno z kremem i zażera. A ja mam pieniędzy tyle, co kot napłakał. Góra maksimum na 3 ciastka. Ona je, a ja niespokojnie grzebię po kieszeniach i wyczuwam odręcznie, ile mam pieniędzy. A pieniędzy tyle, co nic. Skonsumowała to z kremem i łaps za drugie. Aż jękłem, ale milczę. Taka burżujska nieśmiałość mnie napadła, niby że to kawaler, a bez forsy. Uwijam się koło niej jak kogut, a ona w chichy i napiera się na komplementy. Mówię do niej: czy nie czas nam na przedstawienie? Chyba już dzwonili. A ona powiada: nie. I łapie trzecie, więc odzywam się: czy nie za dużo na głodny żołądek? Może zemdlić. A ona: nie. Powiadam: przyzwyczajona jestem. I bierze czwarte. Tu aż krew uderzyła mi do głowy. Kładź, powiadam, nazad. A ona się zalękła. Otwarła usta, a w tych ustach błyszczy ząb. A mnie jakby gies ukąsił w podogonie. I tak myślę sobie, już się z nią dużo nie nachodzę. Kładź, powiadam, do jasnej cholery! Położyła z powrotem, a ja mówię do bufetowego. Ile się należy za 3 skonsumowane ciastka? A bufetowy zachowuje się neutralnie. Udaje głupiego. Należy się, powiada, za 4 skonsumowane ciastka tyle to a tyle. Jak to? Mówię, za 4? Skoro 4 spoczywa na półmisku. Nic podobnego, odpowiada. Choć ono niestety spoczywa na półmisku, to przecież jest nadgryzione i ma ślad od palca. Jak to, powiadam, nadgryzione? Daj pan spokój, to pańska śmieszna fantazja. A bufetowy zachowuje się neutralnie i rękami macha koło gęby. No i oczywiście zebrała się publiczność, eksperci. Jedni mówią, że było nadgryzione, a drudzy, że nie. A ja wywróciłem kieszenie. Różne codzienne przedmioty wysypały się na podłogę. Ludzie się śmieją, a mnie nie do śmiechu. Ja obliczam pieniądze. Obliczyłem pieniądze akurat na 4 ciastka. Niepotrzebnie się u licha sprzeczałem. Płacę i zwracam się do damy. Dojedzcie, powiadam, obywatelko. Zapłacone. A dama ani drgnie. I wstydzi się dojeść. I tu się napatoczył jakiś facet. Dawaj, powiada. Ja dojem. I dojadł łajdak za moje rodzone pieniądze. Wróciliśmy na przedstawienie. Dopatrzyliśmy do końca operę i do domu. A koło domu ona do mnie swoim burżujskim tonem: to nie jakieś świństwo z pańskiej strony. Jak się nie ma forsy, to się damów nie wozi. A ja na to: nie pieniądze, obywatelko, dają szczęście. Za przeproszeniem, obywatelki. W ten sposób żeśmy się rozeszli. Nie podobają mi się arystokratki. Karuzela. No cóż, braciszkowie, trzeba będzie przez pewien czas zaczekać z tą bezpłatnością, a nie można tak od razu. Powiedzmy na ten przykład, że wszystko jest bezpłatne, ale my nie znamy żadnej miary. Myślimy, że jeżeli bezpłatne, to chuzia, chłopaki, całą bandą. Pewnego razu podczas święta pierwszomajowego postawiono na placu karuzelę. No wiadomo, ludzie zwalili się tłumnie, a wtem zjawił się jakiś facet. Ze wsi widocznie. Jak tam? Pyta facet. Bezpłatnie kręcą? Bezpłatnie. Siadł ten facet na karuzelę na drewnianego konia I tak długo się kręcił, aż cały zesztywniał. Zdjęli go z karuzeli, położyli na ziemi. No nic takiego, złapał oddech i przyszedł do siebie. Jak tam? Pyta. Jeszcze kręcą? Kręcą. No. Powiada. To ja jeszcze raz. Bezpłatnie przecież. W 5 minut później znów go zdjęli z konia. Znów położyli na ziemi. No, chrustało z niego jak z wiadra. No to, braciszkowie, trzeba będzie poczekać. Psi węch. W mieszkaniu kupca Jeremieja Babkina zwędzono futro na szopach. Zapłakał kupiec Jeremiej Babkin. Żal mu, widzicie, futra. Futro, obywatele, powiada, było nader znakomite. Szkoda. Pieniędzy nie pożałuję, ale znajdę przestępcę. Plunę mu w pysk. I wezwał Jeremiej Babkin psa z kryminalnego wydziału milicyjnego. Przychodzi taki facet w cyklistówce, w owijaczach, a za nim pies. Wielkie takie psisko, brązowe, pysk ostry i niesympatyczny. Naprowadził ten facet swego pieska na ślady przy drzwiach, powiedział ps i usunął się. Pies powąchał powietrze, obwiódł wzrokiem tłum. No wiadomo, ludziska się zebrali. I nagle podchodzi do babki Fiokły spod piątego i wącha jej podołek. Babka w tłum, pies za spódnicę. Babka w bok, pies za nią. Schwycił babkę za spódnicę i nie puszcza. Runęła babka na kolana przed agentem. Zgadza się! Powiada. Wpadłam! Nie wyprę się! I... Powiada. 5 wiader zakwasu to prawda i aparat to faktycznie wszystko! Powiada. Znajduję się w łazience! Prowadźcie mnie na milicję! No, ludzie, wiadomoż, jękli. Futro! Pytają. O futrze? Powiada. Nic nie wiem! A co do reszty, to fakt! Prowadźcie mnie i ukarajcie. No to wyprowadzono babkę. Znowu wziął agent swoje psisko, znów naprowadził mu nos na ślad, powiedział ps i usunął się. Powiodło psisko oczami, powąchało bezwonne powietrze i nagle podchodzi do obywatela administratora domu. Zbielał administrator na twarzy i upadł na wznak. Wiążcie mnie, powiada. Dobrzy ludzie, świadomi obywatele, zebrałem, powiada, pieniądze za wodę i te pieniądze wydałem na moje namiętności. No, wiadoma rzecz, mieszkańcy zrzucili się na administratora i zaczęli go wiązać. A tymczasem psisko podchodzi do obywatela spod siódmego i szarpie go za portki. Zbladł obywatel i ukląkł przed ludem. Jestem winien. Powiada. Winien jestem. To fakt. Powiada. Że w książeczce pracy podskrobałem rok. Ja, stary koń, w wojsku powinienem być i bronić ojczyzny, a tymczasem mieszkam pod siódmym i korzystam z elektryczności i innych usług miejskich. Bierzcie mnie. Ludzie stracili głowę. Co to? Myślą sobie. Zadziwiający pies. A kupiec Jeremiej Babkin zamrugał oczami, rozejrzał się dookoła, wyjął pieniądze i podaje je agentowi. Zabierz, powiada, swoje psisko do łysego diabła. Niech przepadnie, powiada, moje futro na szopach. Pies z nim tańcował. A psisko już jest. Stoi przed kupcem i wierci ogonem. Stracił głowę kupiec Jeremiej Babkin, odszedł na bok, a pies za nim podchodzi do niego i wącha jego kalosze. Zabełkotał kupiec i zbladł. No, skoro tak, powiada, to Bóg prawdę widzi. To ja właśnie jestem sukinsynem i szubrawcem. A futro, bracia kochani, nie jest moje. Futro zwędziłem swojemu bratu. Łukam i płaczę. Ludzie zaczęli uciekać w rozsypce, a psisko nawet nie ma kiedy wąchać powietrza. Schwyciło dwóch czy trzech, który się tam nawinął po drodze i trzyma. I ci też się pokajali. Jeden państwowe pieniądze przepuścił w karty, drugi własną żonę stuknął żelazkiem, a trzeci powiedział coś takiego, że nawet powtórzyć trudno. Rozbiegli się ludzie, opustoszało podwórze, pozostał tylko pies i agent. I oto nagle podchodzi pies do agenta i macha ogonem. Pobladł agent i ukląkł przed psem. Gryźcie mnie, powiada, obywatelu, ja na wasze psie wyżywienie, powiada, dostaję 3 czerwońce, a 2 sobie biorę. Co było dalej, nie wiadomo. Na wszelki wypadek jak najszybciej zwiałem. Baba. Sędzia uważnie przygląda się oskarżonym. Jest ich dwoje, mąż i żona. Samogoniarze. No to jak? Pyta sędzia. Znasz się, że oskarżony nie przyznaje się do winy. Nie. Odpowiada oskarżony. Nie przyznaje się. Ona jest wszystkiemu winna i ona niech za to pokutuje. Nic o tym nie wiem. Pan pozwoli. Dziwi się sędzia. Jakże to tak? Mieszka pan z żoną w jednym lokalu i nie wie o niczym? Nie wie pan nawet, co robi pańska żona? Nie wiem, obywatelu sędzio, ona wszystkiemu winna. Dziwne. Powiada sędzia. A co powie oskarżona? To prawda, panie naczelny sędzio, fakt. Jestem wszystkiemu winna, mnie proszę ukarać. On nie ma z tym nic wspólnego. Obywatelko. Powiada sędzia. Jeżeli chce pani osłaniać swojego męża, to nic z tego. Sąd i tak rozezna się we wszystkim. Przedłuża pani tylko rozprawę. Niech pani sama powie. Przecież nie mogę uwierzyć, że pani mąż mieszka w jednym lokalu i o niczym nie wie. Cóż to, nie żyje pani z nim, czy co? Oskarżona milczy. Mąż kiwa radośnie głową. Nie żyje z nią. Powiada. Właśnie, właśnie, nie żyje. Niektórym się zdaje, że z nią żyje, a ja nie. Ona jest wszystkiemu winna. Prawda to? Pyta sędzia oskarżoną. Szczera prawda. Mnie proszę ukarać, on z tym nie ma nic wspólnego. No proszę. Powiada sędzia. Nie żyjecie ze sobą. Cóż to? Niezgodność charakterów? Oskarżony kiwa głową. Charakterów, obywatelu sędzio, i w ogóle. Ona jest i starsza ode mnie i... Jak to starsza? Pyta oskarżona. Jesteśmy z nimi rówieśnikami, obywatelu sędzio. Jestem starsza wszystkiego o miesiąc. To prawda. Powiada oskarżony. Wszystkiego o miesiąc. To się zgadza, obywatelu sędzio. No ale dla baby każdy miesiąc to tyle, co rok. Jak się ma 40? Nie mam 40. On kłamie, obywatelu sędzio. A choćby i nie, to dla baby 39 to też poważny wiek. I włosy, bądź co bądź siwe, pod 40 i w ogóle... Jakie znowu w ogóle? Oburza się oskarżona. Dokończ! Co masz mi przed ludźmi ubliżać? Jakie w ogóle? Sędzia uśmiecha się. Nic nie szkodzi, Marusieńko, ja tylko tak. W ogóle powiadam, że I skóra już nie taka, i zmarszczki, i jeżeli powiedzmy ma się 40, nie żyje z nią, obywatelu sędzio. Ach tak! Krzyczy oskarżona. Skóra ci nie w smak! Zmarszczki ci się, psia mordo, nie podobają! Przed ludźmi chcesz mi ubliżać? On wszystko kłamie, obywatele sędziowie! Żyje ze mną ten łajdak, żyje! A aparat do pędzenia sam kupował! Ja dla tego łajdaka żyły sobie wypruwam, ratuję go, a on, widzicie państwo, ubliża mi! Razem niech nas skażą! Oskarżona płacze, głośno wycierając nos w chustkę. Oskarżony patrzy na żonę ogłupiałym wzrokiem, a potem macha ręką z rezygnacją. Baba to baba, cholerna baba. Ech już tam, obywatelu sędzio, ja też. Ja też jestem winien. Niech już tam, ścierwo. Sędzia naradza się z ławnikami. Aktor. To opowiadanie jest samą prawdą. Zdarzyło się to w Astrachaniu. Tę historię opowiedział mi pewien aktor-amator. Oto jego opowiadanie. Pytacie mnie, obywatele, czy byłem aktorem? No, byłem. Grałem w teatrze, stykałem się z tą sztuką, ale to bzdura. Nie ma w tym nic godnego uwagi. Faktycznie, jeśli się głębiej zastanowić, to w sztuce tej można znaleźć wiele dobrych stron. Wychodzę, powiedzmy, na scenę, a publika patrzy. A wśród publiki znajdują się znajomi, krewni ze strony żony, współobywatele z mojej kamienicy. Patrzę, a z parteru mrugają do mnie, że nie wie, trzymaj się, Wasia, wal na całego. A ja im daję różne znaki, że niby spokojna głowa, obywatele. Wiem, co trzeba, zęby na tym zjadłem. Jeśli się zastanowić głębiej, to nic w tym zawodzie nie ma dobrego. Krwi sobie człowiek tylko napsuje. Na ten przykład wystawialiśmy sztukę Kto winien? Spoza przeszłego życia. Bardzo mocna rzecz. Tam, znaczy się, w którymś akcie bandyci obrabowują kupca na oczach publiczności. Wszystko wychodzi bardzo naturalnie. Kupiec, znaczy się, krzyczy, wierzga nogami, a jego tymczasem obrabiają. Straszna sztuka. To więc wystawialiśmy tę sztukę, ale tuż przed przedstawieniem taki jeden amator, który grał kupca, zdrowo sobie popił i w rozgrzanej atmosferze tak się łajdak rozłożył, że widzimy, nie da rady grać roli kupca. I kiedy tylko podejdzie do rampy, umyślnie przydeptuje nogą żarówki. Reżyser Iwan Pałycz powiada do mnie. Nie da rady. Powiada. Wypuścić go w drugim akcie. Powydusza. Sukien syn, wszystkie żarówki. Może. Powiada. Ty zamiast niego odegrasz? Durna publiczność nic nie zrozumie. Ja na to. Ja, obywatele, nie mogę ani rusz podejść do rampy. Nawet nie proście. Ja, powiadam, zjadłem tylko co dwa arbuzy. Głowa mi nie pracuje. A on powiada. Ratuj, bracie, chociaż na jeden akt. Może później tamten artysta trochę się pozbiera. Nie zrywaj. Powiada. W akcji oświatowej. No więc jednak uprosili mnie. Wyszedłem przed rampę i wyszedłem jak wypadało ze sztuki, tak jak stałem we własnej marynarce i w spodniach. Tylko że cudzą bródkę sobie przykleiłem. I wyszedłem. A publiczność, choć durna, od razu mnie poznała. Powiadają. Wasia wyszedł, trzymaj się, wal na całego. A ja na to, nie ma innej rady, obywatele, tylko muszę się trzymać, skoro nastał ów krytyczny moment. Artysta, powiadam, jest pod wielką muchą i nie może podejść do rampy. Żyga. Zaczęła się odsłona. Gram w odsłonie kupca, czyli że krzyczę i wierzgam na bandytów nogami. Wtedy takie mam samopoczucie, że któryś z amatorów faktycznie zapuszcza mi grabę do kieszeni. Złapałem się za marynarczynę i chodu od artystów. Wyrywam się im, walę prosto w mordę, słowo daję. Nie zbliżać się, powiadam, hołoto, proszę podobrać się. A ci, jak wypadało ze sztuki, naskakują i naskakują. Wyjęli mi portfel, 18 czerwońców, i zamierzają się na zegarek. Krzyczę nie swoim głosem, na pomoc, obywatele, przecież to faktycznie rabunek. I na skutek tego uzyskuje całkowity efekt. Durna publiczność klaszcze z zachwytu, krzyczy. Biwa Kasia bi! Nie daj się, kochanienki! Wal tych draniów po łbach! Krzycze, nic nie pomaga, chłopaki! I sam trzaskam po pyskach aż dudni. Widzę, że jeden z amatorów krwią broczy, a inni łajdaki nabrali upodobania i napierają. Chłopaki! Krzycze, co się dzieje? Za jakie takie winy mam cierpieć? W tej samej chwili reżyser wysuwa się zza kulis. Zuch z ciebie, Wasia! Powiada. Rurkę wyciągasz, aż miło wal dalej. Widzę, że krzykiem nic tu nie zwojuje, bo cokolwiek krzyknę, wszystko układa się ściśle według sztuki. Klęknąłem, kochani, powiadam. Panie reżyserze i panie Pałyczu, powiadam. Ja dłużej nie dam rady. Spuszczajcie kurtynę. Ostatnie, powiadam, oszczędności wygarniają całkiem na serio. Tu różni teatralni fachowcy słyszą, że to idą słowa nie według sztuki i wychodzą zza kulis. Sufler też dzięki Bogu wyłazi z budki. Coś tak jakby... Mówi. Faktycznie, szanowni obywatele, wygląda, że rąbnęli kupcowi portfel. Spuścili kurtynę. Przynieśli z banuszku wody. Dali mi pić. Kochani, powiadam. Panie reżyserze i panie Pałyczu, powiadam. Co tu się dzieje, powiadam. Ze sztuki wypadło, powiadam, że ktoś mi wyciągnął portfel. No więc zrobili amatorom rewizję. Tyle, że forsy nie znaleźli. A pusty portfel ktoś podrzucił w kulisach. Pieniądze całkiem przepadły, jak kamień w wodę. A wypowiada się sztuka. Wiem, grałem. Agitator. Stróż szkoły lotniczej Grigori Kosonosow pojechał na urlop, na wieś. No cóż, towarzyszu Kosonosow? Mówili mu przed odjazdem koledzy. Jak pojedziecie, to już tego. Poagitujcie tam na wsi. Powiedzcie chłopom, że to niby rozwija się lotnictwo. Może tam chłopi zrobią składkę na aeroplan. To już z pewnością. Mówił Kosonosow. Poagituję. Co jak? Ale o lotnictwie to już z całą pewnością powiem. Na wieś przyjechał Kosonosow jesienią i zaraz pierwszego dnia po przyjeździe poszedł do Sowietu. Widzicie? Powiada. Chcę poagitować. Jako, że przyjechałem z miasta, to czy nie można by było zwołać zebrania? No cóż. Powiada przewodniczący. Walcie. Jutro zbiorę chłopów. Nazajutrz przewodniczący zebrał chłopów koło szopy straży pożarnej. Grigori Kosonosow wyszedł do nich. Pokłonił się z nieprzyzwyczajenia i z nieprzyzwyczajenia, straciwszy pewność siebie, zaczął mówić drżącym głosem. No to wiecie tego... Odezwał się Kosonosow. Lotnictwo, to właśnie chłopi... Jako, że wy jesteście, wiadomo, naród ciemny, do tego powiem wam o polityce. Tu powiedzmy Niemcy, a tu Kurzon. Tu Rosja, a tu w ogóle. Ty o czym to, kochany? Nie zrozumieli chłopi. Jak to o czym? Obraził się Kosonosow. O lotnictwie. Lotnictwo tego rozwija się. Tu Rosja... A tu Chiny. Chłopi słuchali ponuro. Nie marudź! Zawołał ktoś z tyłu. Ja nie marudzę! Rzekł Kosonosow. Ja o lotnictwie! Rozwija się, towarzysze chłopi. Słowa nie powiem przeciw. Co jest, to jest. Nie jestem przeciwny. A nie rozumiemy! Zawołał przewodniczący. Bliżej do mas, towarzyszu. Kosonosow zbliżył się do tłumu i skręciwszy kozią nóżkę, znowu zaczął. No to wiecie tego, towarzysze chłopi, budują aeroplany, a potem latają. w powietrzu znaczy się. No, czasami który tam się nie utrzyma i równie w dół. Tak jak lotnik towarzysz Jermiłkin. Unosił się w powietrze, unosił, a potem jak nie równie, aż mu wszystkie kiszki wyleciały. Wiadomo, to nie ptak! Powiedzieli chłopi. No właśnie to mówię. Ucieszył się Kosonosow z poparcia. Wiadomo, to nie ptak. Ptakowi jak upadnie, to mu wszystko mucha. Otrząśnie się i bali dalej. A tu masz, rób co chcesz. A drugi, także lotnik, towarzysz Michał Iwanycz Popkow. Poleciał, wszystko jak Pan Bóg przykazał i masz tu. Motor się zepsuł, jak się nie rąbnie. No i co? Zapytali chłopi. Jak Boga kocham. A jeden to na drzewa się zwalił i wisi jak głupi. Zląkł się i tak się wygłupia do śmiechu. Różne wypadki bywają. Pewnego razu krowa się u nas wepchła pod śmigło. Raz, dwa, czas, prac i na kawałki. Tu rogi, a tu w ogólności brzuch. Nie sposób się nawet połapać co gdzie. Zdarza się, że psy także wpadają pod śmigło. A konie? Zapytali chłopi. Czy konie także, kochany, wpadają? Konie także. Oświadczył Kosonosow. Całkiem zwyczajnie. Patrzcie no, co za dranie. Szlak by ich trafił. Odezwał się ktoś w tłumie. Czego to nie wymyślili? Konie na kawałki. I co, kochasiu? Rozwija się to? Przecież mówię. Powiedział Kosonosow. Rozwija się, towarzysze chłopi. Wy się tego zbierzcie całą gromadą i dajcie wedle możności. Na cóż to, kochasiu, mamy dać? Spytali chłopi. Na aeroplan, rzekł Kosonosow. Chłopi, podśmiewając się ponuro, zaczęli się rozchodzić. Mowa wygłoszona na bankiecie. Drodzy przyjaciele, oto teraz, kiedyśmy się zebrali tutaj w ścisłym gronie kolegów, pozwólcie mi staremu waszemu zwierzchnikowi, okrytemu siwizną, powiedzieć kilka słów o łapówkach. A, prosimy, prosimy, prosimy, zawołali zebrani. Drodzy przyjaciele, rzekł naczelnik, chwiejąc się lekko. Nie ma nic gorszego niż to przestępstwo. Morderstwo i nadużycie władzy jest niczym w porównaniu z tym złem. I gdybym ja miał władzę, to wprowadziłbym najokropniejsze kary. Łamanie kołem, palenie na stosach, ćwiartowanie. Oto moim zdaniem właściwa kara za przestępstwa. Ale tu muszę się zastrzec. Spoglądając na współczesność, widzimy, że łapówki bywają w dwóch postaciach. Pieniężna i w naturze. Pieniężna oczywiście jest przyjemniejsza. To znaczy, pozwólcie państwo, co to ja mówię? Tak, a więc pieniężna łapówka jest, powiadam, wygodniejsza. Jeśli wolicie, to portatywniejsza, tak z punktu widzenia przestępcy. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was taki jakiś nebman, a wy rękami, że niby nie mogę, nawet nie proście, szanowny towarzyszu, a ten łajdak do bocznej kieszeni wyciąga takie portfelisko ze świńskiej skóry, a wy mu w pysk tej kanali wpatrujecie się i zgadujecie, ileż to on wyjmie, ten sukin syn. To znaczy, pozwólcie państwo, co też ja takiego mówię. Tak, no to wy tego, ale okropnie się oburzacie. Za pozwoleniem powiadacie, cóż to łapówka, zniewaga, szanowny towarzyszu. A u tego podleca banknoty szeleszczą tak lubieżnie pomiędzy palcami. To taki niezapomniany, wiecie państwo, uroczy szelest. Wy wzrokiem tego liczycie 2, 3, 5, tylko dawaj, dawaj, po czym do kieszonki, w kamizelce. To co znaczy, pozwólcie państwo, czym to ja mówię. Tak, więc wy tego wołacie. Pod sąd wołacie. Świartować was, szanowny towarzyszu. A sami w kieszonce kamizelki odczuwacie takie tętnienie, drżenie, taką pulsację odczuwacie, o czym to ja... Nie, że sobie przypomnę, aha, o łapówkach. Łapówka? No, a łapówka w naturze? No to już gorzej. To już, wiecie, coś masywnego. I można się oszukać. Pewnego razu taką wielką rybę mi przysłano, a ta, wiecie, śmierdzi. Życie osobiste. Idę ja pewnego razu ulicą i nagle spostrzegam, że kobiety na mnie nie patrzą. Dawniej bywało, wyjdzie człowiek na ulicę jak taki, jak to się mówi, fotomiglanc, a tu na niego patrzą, posyłają mu czułe spojrzenia, miłe uśmiechy, śmieszki i minki. A tu nagle widzę, że nic podobnego. No, myślę sobie, szkoda. Bądź co bądź, myślę sobie, kobieta odgrywa pewną rolę w życiu osobistym. Pewien burżuazyjny ekonomista, czy też, zdaje się, chemik, wypowiedział oryginalną myśl, że nie tylko życie osobiste, ale wszystko, co robimy, robimy dla kobiet. A więc walka, sława, bogactwo, zaszczyty, zamiana mieszkania i kupno palta i tak dalej, itd. Wszystko to robi się dla kobiety. Tak więc, jakież to ja miałem okropne samopoczucie, kiedy pewnego razu dostrzegłem, że kobiety na mnie nie patrzą. Ki diabeł, myślę. Dlaczego baby na mnie nie patrzą? Skąd im się to wzięło? Czego one chcą? Przychodzę ja do domu i czym prędzej przeglądam się w lustrze. Widzę, że maluje się tam nieświeża, zmęczona gęba i mętne spojrzenie, a na policzkach brak rumieńca. Ach, teraz rozumiem, powiadam sam do siebie. Trzeba się lepiej odżywiać. Trzeba napompować krwią wyblakłą powierzchowność. Tak więc w trybie przyspieszonym kupuję różne artykuły. Kupuję masło i margarynę, kupuję kakao i tak dalej. Wszystko to jem, piję i żrę po prostu bez ustanku. I w krótkim czasie odzyskuję niesłychanie świeży i niezmęczony wygląd. I w takim kształcie flanuję po ulicach. Jednakowoż zauważam, że kobiety w dalszym ciągu na mnie nie patrzą. Więc zaczynam spać przy otwartym oknie. Do moich płuc wpada świeże powietrze. Na policzkach pojawia się rumieniec. Pysk różowieje mi i czerwienieje. I nie wiadomo czemu nabiera nawet fiołkowego odcienia. I pewnego razu z tą swoją fioletową gębą idę do teatru. A w teatrze kręcę się jak jaki nienormalny dookoła kobiecego asortymentu, wywołując ze strony mężczyzn przytyki i brutalne aluzje, a nawet przepychanki i pchnięcia w pierś. W rezultacie dostrzegam 2 czy 3 marne uśmieszki, które nie dają mi żadnej satysfakcji. W teatrze podchodzę do wielkiego lustra i podziwiam moją okrzepłą postać i pierś, która, jak się natężę, ma teraz 75 centymetrów w obwodzie. Zginam ręce, prostuję się i stawiam nogi to tak, to inaczej. I dziwię się szczerze temu grymaszeniu i zadzieraniu nosa u kobiet, które albo już same nie wiedzą, czego chcą, albo diabli wiedzą, o co im chodzi. Przeglądam się z przyjemnością w tym wielkim lustrze i wtem zauważam, że jestem nie najlepiej ubrany. Powiem po prostu. Ubrany źle, a nawet okropnie. Wypchane na kolanach, za krótkie portki wprawiają mnie w przerażenie, a nawet w rozpacz. Przygnębiony, na uginających się nogach wracam do domu, przysięgając sobie, że zmienię garderobę. I oto w przyspieszonym trybie kompletuję sobie nowe ubranie. Z fiołkowej portiery szyję nową marynarkę według najświeższej mody i kupuję spodnie Oxford uszyte z dwóch par bryczesów. Chodzę w tym garniturze jak w balonie, narzekając na taką modę. Kupuję sobie na bazarze palto z poszerzanymi ramionami i pewnego razu w dniu wolnym od pracy wychodzę na bulwar Twerski. Wychodzę na bulwar Twerski i stąpam jak tresowany wielbłąd. Chodzę tam i z powrotem. Poruszam ramionami i przebieram nogami. Kobiety popatrują na mnie z ukosa, zmieszanymi uczuciami zdziwienia i przestrachu. Nagle pod pomnikiem dostrzegam dobrze ubraną panią, która patrzy na mnie z niezmierną czułością, a nawet trochę filuternie. Uśmiecham się w odpowiedzi i siadam na ławeczce naprzeciw niej. Dobrze ubrana pani ze śladami przemienionej urody patrzy na mnie uważnie. Wzrok jej czule przebiega po mojej eleganckiej postaci i po twarzy, na której wypisane jest wszystko, co najlepsze. Pochylam głowę, kołyszę ramionami i w myśli podziwiam harmonijny, filozoficzny system burżuazyjnego ekonomisty, mówiący o wielkiej wartości kobiet. Potem znów zwracam się ku tej pani, która teraz, widzę, formalnie bez drgnienia powiek, śledzi każdy mój ruch. A wtedy, nie wiem dlaczego, to baczne spojrzenie zaczyna mnie niepokoić. Już wcale mnie nie cieszy powodzenie u tej osoby. I już chcę odejść. I już chcę obejść pomnik, aby wsiąść do tramwaju i jechać, gdzie oczy poniosą, gdzieś na przedmieście, gdzie nie ma takiej uważnej publiczności. Wtem ta elegancka dama podchodzi do mnie i mówi: Pan wybaczy, szanowny panie, bardzo... Powiada. Niezręcznie mi o tym mówić, ale właśnie takie palto skradli mojemu mężowi. Pan pozwoli, że rzucę okiem na podszewkę? No tak, wiadomo. Myślę sobie, nie wypada jej nawiązać znajomości ni stąd, ni zowąd. Rozpinam palto i maksymalnie przy tym napinam pierś. Popatrzywszy na podszewkę, paniusia podnosi niesamowity wrzask. No tak, oczywiście, to jej palto. Kradzione palto, które teraz ten łobuz, czyli ja, nosi na własnej osobie. Jej jęki ranią mi uszy. Gotów jestem zapaść się pod ziemię w tych nowych spodniach i w tym moim palcie. Idziemy na milicję, gdzie spisują protokół. Zadają mi pytania, a ja odpowiadam na nie szczerze. A gdy mnie między innymi pytają, ile mam lat, wymieniam liczbę i ta prawie trzycyfrowa liczba wywołuje we mnie dreszcz. Więc to dlatego na mnie nie patrzą, mówię sam do siebie. Po prostu zestarzałem się. A ja chciałem braki mego życia osobistego zwalić na ubranie. Oddaję kradzione palto, które kupiłem na bazarze, i ze ściśniętym sercem wychodzę na ulicę do figury. Co tam? Obejdę się, mówię sam do siebie. Moim życiem osobistym będzie praca. Będę pracował. Przyniosę ludziom pożytek. Nie tylko kobieta opromienia żyć. Zaczynam kpić ze słów burżuazyjnego uczonego. To brednie, mówię sam do siebie. To są wyssane z palca pomysły. Typowe zachodnie bzdury. Śmieję się głośno, spluwam na prawo i na lewo i odwracam się od mijających mnie kobiet. Było to słuchowisko według opowiadań Michała Zoszczenki pod tytułem Życie osobiste. W tłumaczeniu Eugenii Siemaszkiewicz i Seweryna Polaka. Wystąpili Lucyna Malec, Marian Opania, Krzysztof Kowalewski i Krzysztof Tyniec. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Adaptacja radiowa i reżyseria Janusz Kukuła. Tak, bardzo dziękujemy. Wszystko się zgadza. To cały czas trójka z Myśliwieckiej 357. Ja tylko Państwu przypomnę, że słuchowiska w tym i w następnym tygodniu na naszej antenie po godzinie 21. No to jeszcze Julia Marcel przed 22, przed wiadomościami. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl.